Ja tenim amb nosaltres el Marc Pasqual, que repeteix com a seccionista i que, doncs, a partir d'ara i durant 43 sessions, perquè el tio s'ho ha organitzat molt bé, ens parlarà de coses que tenen a veure amb el camp, amb l'agricultura i amb aquesta vida que intenta ser una vida una mica més autònoma. Hola, Marc, bon dia. Molt bon dia. Ens parlaràs del camp, explica'ns una mica, perquè tu has organitzat per poder-nos parlar una mica de tot, no? Sí. Del que toca si ets pagès de ciutat o pagès de veritat. Sí, tots som de veritat, tots som de veritat. Sí, aquesta vegada ho he fet diferent, aviam què us sembla. El que l'any passat vam fer-ho és en funció de tot el curs, una miqueta. Uh-huh. I aquest any el que he fet és mirar quins dies són els festius i tal, surten 43, com tu dius, i el que he pensat que podria ser interessant de fer és cada, diguéssim, repartir les sessions mensualment. La primera sessió de cada mes, primer dimecres, parlarem de les tasques que podem fer al camp, de què toca cultivar, què podem collir, què no és bon moment, i ho farem quinzenalment, és a dir, el primer. I el tercer, mirarem la següent quinzena, què podem fer al nostre balcó, a la nostra terrassa, a l'hort, el que tinguem, farem una miqueta per cada opció, què podem anar fent, i així tenim com unes pautes per anar... Escolta, fer una previsió de 15 dies és una previsió que és habitual, entenc, entre la gent que us hi dediqueu. Em refereixo, si tu tens un hort, com a mínim has de tenir previst, tot i que no ho facis, què faràs durant els següents 15 dies o què toca fer durant els següents 15 dies o durant el següent mes per organitzar-te, no? Els espais, què tocarà, on hi ha collita, on hi ha... De fet, per anar bé, hauries de tenir al cap, més o menys, què has de fer més enllà d'un any. I el que estic dient és de fer-ho quinzenalment, perquè més concret ja no pots, perquè les plantes no són només creixerem el dimecres dia no sé què. Clar. Això és un número aproximat, per això s'acostuma a fer quinzenalment, primera quinzena, segona quinzena de tots els mesos. Si et surten com 24 caselles. Clar. I tu et vas organitzant, després dins d'una setmana ja tu faràs les teves coses de rego aquest dia, trec herbes aquest dia, però pel que fa a cultius és igual si culls el dia 5 o el dia 6 o el dia 7 o el dia 8. És però sí que una previsió de 15 dies està bé, perquè el que no faràs serà collir el mes següent. Exacte. Això segur que no, Exacte. Sí, després a tu a nivell intern sí que aquesta concreció sí que t'interessa, però per les plantes, diguéssim, és igual si vas una setmana amunt o una setmana avall. Fixa't que ahir, que vam tenir de nou la secció de vins i que anava lògicament de la brema, ens explicava el Marià que aquest any, en funció de la climatologia, etcètera, etcètera, s'ha avançat 4 o 5 dies, però suficients perquè hi hagi algunes condicions, com li diuen, organolèptiques o una cosa així, justament, que no siguin les, diguéssim, adients o les mateixes que en una altra collita. És curiós, és que clar, el camp i les plantes estan vives. I el temps, que dèiem ara una setmana abans, una setmana després, no afecta tant, però sí que la pluja, la calor, els dies de sequera, tot això sí que afecta moltíssim. El que van patint o visquent al llarg del cultiu afecta directament el que trobarem al final. Doncs això, penso que és interessant que anem fent com unes pautes, per així la gent, si ens va sentint, pugui anar tinguent el dia i donant idees i sapiguent com organitzar-se. Això ho farem el primer i el tercer, primera i tercera setmana. La segona, la que hi ha al mig, el que també, com que parlem d'autoconsum, que és, vulguis o no, com hem dit ja, una manera de viure, una manera de pensar, hi ha molta gent en aquest planeta que s'ha agrupat en diferents maneres de pensar i en corrents ideològics, doncs una miqueta fer recerca, tinc alguns que ja conec, alguns que m'han comentat, i donar-los a conèixer, perquè jo, per exemple, l'altre dia vaig sentir un que em vaig sentir molt identificat, no l'havia sentit mai i he de seguir investigant. I bueno, i també són idees i... Però és interessant saber sempre. Aquí les xarxes socials, la tecnologia ha estat importantíssima. Em refereixo a que es tracta moltes vegades de gent, el que tu deies, de petits productors de tal, o gent que comença a fer un projecte que no és un gran projecte, que no té unes xifres macroeconòmiques, però que gràcies a la tecnologia es posen en contacte i van fent xarxa, no? Sí. Estic pensant sobretot en la gent de Som Energia, Som Connexió, que són gent que un dia un grupet van dir, ostres, per què no provem a fer això? I s'ha fet gran gràcies a que es posen en contacte amb altres. Bueno, això que tu ens expliques, no? A que algú els ha donat a conèixer i s'ha anat passant, no? El boca a boca de tota la vida, però a través del mòbil, a través de les xarxes socials. O sigui que anirem coneixent, Sí. Després, el quart dia, diguéssim, quarta setmana, sóc una mica més ambiciós que el curs passat, i el que m'agradaria provar és de que aquesta sessió anés en base al que la gent demanés. No sé si funcionarà, clar, voldria provar-ho. És... Aviam si la gent ens envia el que jo deia fa una estoneta. Sí. Propostes, demandes... Qualsevol, és a dir, que diguin un tema, però jo vull saber més sobre això. Ho he sentit això, és veritat, i tindrem una sessió per parlar-ne. Molt bé, doncs tinc jo al meu balcó, que se t'ha girat feina, perquè tinc tot tipus de... no sé què ha passat. Bueno, doncs tinc diversos tipus de fongs en diverses plantes. Ja acostuma a passar. Sí, oi? I més ara que venen les pluges, com que ja han arribat. Segurament és per això, perquè ha plogut. Quan puja la humitat, els fongs venen a viola. Ja, però podrien ser els mateixos, no? Es podrien organitzar i venir els... És veritat, és que tinc algunes que tenen unes coses blanques, unes que tenen taques, i clar, tu, que no ets un gran expert, vas allà a buscar un producte i dius, quin problema tens? I tu dius, muchos, un a cada planta. Vale, si hi ha algú que li passi el mateix, que comenci ja, bueno, el mateix, si hi ha algú que tingui dubtes sobre tot això que expliquem, que ens enviï un correu electrònic o que ens truqui per telèfon, que plantegi dubtes que pugui resoldre el Marc, eh? Sí, i si és el cas, com dius tu, d'algun fong així, que enviï una foto, i tenim ara recursos de sobres. Ah, és veritat, això seria fantàstic. Enviï alguna foto i jo ja me la miro i vinc aquí amb la resposta preparadeta, perquè vaig pensar, clar, jo vaig fer una planificació del curs, però sempre clar, serà més adequat la programació, diguéssim, si me la demana la gent. Clar. I després el cinquè dia, que alguns mesos tenen cinquè, alguns mesos no tenen cinquè dia, però, bueno, com que és el calaix de sastre, anem a fer curiositats, anem a fer coses rares, coses que la gent probablement no sàpiga, i així pues, li donem aquest toc curiós a la sessió. Com aquelles coses que ens vas explicar a les sessions d'estiu, per exemple, que plantar una planta, una determinada planta al costat d'una altra podia ser beneficiós per les dues, no? Per exemple. Sí, sí. Hi ha gent que ho practica això, no? Aquest estiu que, okay, que he mirat lo de tenir horts amb associació de cultius, sí. Segurament feia molt de temps que la gent ho estava practicant, però ara que ho sabia m'he fixat més i he vist coses realment maques, el que tu deies, unes carxoferes xules al costat de... bueno, d'altres, per exemple, sobretot de plantes amb flor. Recordo aquesta combinació de carxofes amb plantes amb flor. Sí, combinacions se'n poden fer les que es vulguin. I això molta gent no té ni idea, no? No, però perquè no se'n té ni idea, perquè el que passa amb l'agricultura és que si no té un interès econòmic no s'acostuma a estendre gaire. I això a nivell professional no s'utilitza perquè és molt més complex i no pots fer-ho servir maquinària perquè has d'anar manualment per cada cultiu. Però a nivell particular és superinteressant, superbeneficiós i superbonic, a més. Aquestes són les coses que ens recomanaràs la cinquena setmana. Què hauríem de saber, doncs, a 9 de setembre? Si algú, segur que hi ha algú que entra... Estem parlant molt de propòsits, de que quan la gent torna al setembre després de les vacances es fan propòsits, segur que hi ha algú que s'ha fet el propòsit de fer-se un hort. De fet, conec una persona que es va... que ha dit que es farà un hort urbà. No és qui tu penses, Robert Fernández. M'ho van explicar l'altre dia. No m'ho va explicar la persona en si, m'han explicat, sí, el meu marit s'ha inventat un hort urbà. No estava molt contenta la persona, diguéssim, però suposo que és una d'aquelles coses que la gent s'engresca a fer, ara que ha tingut més temps lliure. Per tant, algú que estigui a punt de començar, què? Mira, què li diem? Pues et diré que m'has enganxat, perquè avui no tenia intenció de parlar d'això. No, però em sembla genial perquè, de fet, aprofitarem. La gent té com la idea de que es planta l'estiu. Ja ho hem dit més d'una vegada, que l'hivern també. I ara estem a les portes, és a dir, és el moment ideal per començar. Ah, sí? Sí, perquè cultius d'hivern, començar-los, jo et diré que el mes per excel·lència és l'octubre. Així que ara, a 9 de setembre, és preparar la terra, és, oh, tinc la idea, doncs comprar el que faci falta, la taula d'hort urbà, el que necessiteu, la xadeta, etc. I a llaurar, a preparar, a treure les herbes, a fer l'inventari de les eines petites que necessitem, la regadora, el que sigui, i tenir en compte que, bueno, de fet, en 15 dies ja podríem plantar o fins finals d'octubre. També es pot plantar al novembre, bueno, estem al Vallès, risc de gelades, jo diria que no plantem tan tard. Escolta, però això dels canvis de temps, aquest canvi, ho dic perquè deies, novembre, risc de gelades, recordo que els darrers novembres ens hem menjat els panellets pràcticament amb màniga curta. No dic el novembre gelar. Ah, és, vale. És a dir, si plantes... a cap d'any, diguéssim, bueno, a l'hivern, hivern, i les plantes, quan són molt petites, són molt més sensibles al fred. Així que jo no plantaria el novembre, perquè quan arribi el fred ja estiguin més crescudes i puguin aguantar. O sigui, jo que he anat fent al llarg dels anys és cada cop plantar abans, inclús un any vaig plantar a setembre, perquè així quan arriben les glaçades les plantes ja són més grandetes i no se'n moren de fred. Això és de nota, Marc? Bueno, és d'anar provant, és prova i error. I és això, si plantes a novembre potser la planta és molt petitona i una glaçada te la envia a prendre pel sac. Clar, això és una d'aquelles recomanacions de pagesos novells que segur que tenen aquests problemets de bueno, ara toca fer, i m'imagino que veurem molta gent, com dèiem, molta gent que es fa propòsits i molta gent que farà com quan decideixes anar al gimnàs, que vas allà equipadíssim, doncs sí. Més d'un segur que diu ara plantaré, faré un hort urbà i es prepara allà. Tampoc sí. No cal, no? Perquè tu sempre dius que hi ha coses que es poden reutilitzar. Sí, hi ha coses, moltes coses que es poden fer amb les mans. Si anem a provar, anem a fer-ho a petita escala i amb les mans. No cal tenir allà totes les eines precioses allà penjades, que fa no. Maco, però... És bonic, però potser assegurem-nos primer que és lo nostre i començar amb lo bàsic. Més tampoc estem en general, no estem per tirar coets a nivell de diners. Així que... No, és l'essencial, és, bueno, com diem sempre, la regadora, la xadeta, la regadora ni això, pot ser una gerra d'aigua. La xada sí que va bé, no? Sí, jo crec que l'elemental són les llavors de la planta o les plantetes, el recipient, test, hort urbà, el que sigui, i la terra. A partir d'aquí no hi ha res que hem de comprar, sí o sí. Però i fer servir les mans, no? Sí, per això et dic, per això no s'han de comprar les mans. En principi en tenim dues. A les portes, no? Sí, venen de sèrie. És el moment de preparar-ho tot, perquè ja comença. Ara venen els cultius d'hivern. Estic pensant, imaginem que algú s'està preparant el seu hort urbà. Tu deies, hi ha coses que no són imprescindibles. Si tu vols fer-ho allà a lo grande, fes-ho. Però necessites ben poca cosa. En què paga la pena gastar els diners? És a dir, paga la pena gastar els diners en una bona llavor? Entenc que sí. En una bona terra? I potser no cal tenir la regadora último modelo o reutilitzar una xada que puguis tenir de les plantes o algú que et pugui deixar. Pregunta. Sí. Si anem a cultivar en test o hort urbà, no, però si anem a fer ja el terra del jardí o un hortet, penso que l'elemental és una bona eina, perquè si les compres baratetes, quan portes quatre cops que t'agafa l'emoció i piques cada vegada més fort, se't trenca per la meitat. Clar. I això passa que dos per tres. Jo penso que aquí gastar-se 10 euros més dels previstos és una bona inversió. Si anem a... hi ha testos i jardineres i així, pues et diria potser la terra, perquè com que són espais molt reduïts i la planta no pot créixer infinitament, ha d'estar ben alimentada. Perquè si no ens trobem que la planta et creix, i dius, oh, tot va molt bé i de cop s'atura, deixa de créixer, les flors no quallen, treus molts pocs pebrotets i dius, què està passant si estava creixent molt bé? I a vegades és perquè no hi ha més espai, no dona més de si i la terra no li dona el que necessita. Clar, o sigui que hem de comprar una bona terra o tenir una bona i uns bons terra. Testos també, sí? Que no fem curs de, no dic de qualitat, que aquí també, que no se'ns desmuntin, sí? Sinó d'espai. Que a vegades volem ficar plantes molt grans en espais molt petits i després no entenem per què no tiren les coses. Clar, no, és que tot necessita terra, això està claríssim. I a més quan fas un trasplantament es nota. Pràcticament aquella planta t'estava demanant, sisplau, estic una mica estreta, no? Sí. Deixa'm una mica d'espai. Bé, doncs si algú ens està escoltant i vol definitivament iniciar-se en això de l'agricultura, encara que sigui urbana, ja té alguns apunts per part del Marc, que comenci a preparar, home, males herbes i tot això, si comences no, perquè se suposa que no tens. Se suposa que no. Però vaja, que comencin a preparar, que es plantegin plantar l'octubre, i a l'octubre què podríem plantar? Ara, què venen? Els típics serien tot el que són faves, pèsols, mongetes, tot això. A l'hivern també va bé. I després col, coliflor, bròquil, l'all. L'all sempre s'ha dit que es planta per Nadal i es cull per Sant Joan. Jo aquí també, personalment, també l'avanço. No planto Nadal, planto una mica abans. Una mica abans. Però sí, però són cultius que van molt bé. A més, bueno, ja ho hem dit moltes vegades, l'all quasi bé creix sol. Així que... I sense regar ni gaire cosa, no? Bé, doncs aviam si us atreviu. Si teniu dubtes, si ja heu començat això que deia el Marc i no us en sortiu o teniu algun dubte, ens podeu enviar un correu electrònic, per exemple, rubialdia@gmail.com, o Seria genial que ens truquéssiu durant la secció del Marc al 93-588-1154 per explicar-nos, perquè de vegades necessites més detalls, no? Sí. D'alguna cosa, o fins i tot que ens envieu fotografies de quin és el dubte que teniu, ja sabeu. Xarxes socials, trucada telefònica, mail, per plantejar preguntes al nostre expert i doncs, per anar fent, diguéssim, que el nostre hort conjuntament. Marc, moltíssimes gràcies. Acabaves la planificació dient què us sembla bé? Et dic que em sembla molt bé. Ens veiem d'aquí una setmana.